मिर्च मसाला हाय रे मिर्च मसाला मिर्च मसाला हाय नी मिर्च मसाला। ये लड़की है मस्त नशीली पहली धार का प्याला हो इसका हर एक जलवा कातिल होश उड़ाने वाला के सिप सिप के सिप सिप के सिप सिप पिएगा इसे दिल दे के कोई दिल वाला के सिप सिप पिएगा इसे दिल दे के कोई दिल वाला के सिप सिप पिएगा इसे उड़न खटोले उड़न खटोले हाय नी उड़न खटोले उड़न खटोले हाय नी इधर उधर क्यों डोले झूठे सपने रात को देखे झूठे सपने सुबह सच ना बोले के हिच हिच के हिच हिच के हिच हिच हिच के लगे जब मुर्गा करे ओले ओले के हिच हिच हिच के लगे जब मुर्गा करे ओले ओले के हिच हिच हिच के लगे। इस लड़की को देख के मैं तो रह गया हक्का पक्का हो ताश के 52 पत्तों में है ताश के 52 पत्तों में है ये तो हुक्म का इक्का रुक रुक रुक रुक रुक रुक जाए धड़कन अब चलता है इसका सिक्का के रुक रुक जाए धड़कन अब चलता है इसका सिक्का के रुक रुक जाए धड़कन दी।